राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2059 8 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम समाज में पुस्तकों में लिखा है इतना और पुस्तकों में मिला नहीं आए। हमने खोज करी है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं परंतु इस बात की खोज करी है, पुस्तकों में नहीं मिलता, दूसरे पुस्तकों में नहीं मिलते तो अरबों आदमियों के सामने ये तत्व को आता ही नहीं पढ़ने को। हमारे शास्त्रों में लिखा है, वेदों में, श्रवणायापिभो फिर योर लभ्य, सुनने के लिए भी ये बात मिलती रही, सुनने के लिए भी ये बात नहीं मिलती बहुतों को, ये वेदों में लिखा है। यार देखते हैं तो दूसरे संप्रदायों की बातें तो उनके ग्रंथ मैंने मिले जैसे पढ़े हैं, देखा है, ग्रंथों बात नहीं है। और हमारे पुस्तकों में बातें तात्विक भरी है, परंतु उसको जानने वाले हिंदू समाज में भी हमारी दृष्टि में देखने में नहीं आए। मैं फिरा भटका हूं बहुत, परंतु इस तत्व को जानने वाले मिले नहीं, बहुत बहुत कम मिले। जानने वाले आदमी मिलते नहीं है। वो तत्व आपके लिए बहुत सुगम है, बहुत सरल है। जानने वाले आदमी मिल जाए तो बहुत सुगम, पुस्तकों मिलने पर इतना शुरू नहीं होता। पुस्तकों के पढ़ने में अपनी बुद्धि की प्रधानता होती है, जानने वालों के सुनो तो जानने वालों की बुद्धि की प्रधानता होती है। पुस्तकों जितनी पढ़ोगे अपनी बुद्धि से ही समझोगे, अपनी बुद्धि साधारण होगी वो तो साधारण समझ में आएगी। अरे यहां जानने वाले आदमी का बतावे तो वो तत्व ज्ञान महान दुर्लभ है, अरबों आदमियों के सामने उस तत्व ज्ञान की बात नहीं आती, बात सुनने को नहीं मिलती। जब उनके सिद्धांत के ग्रंथ है और ग्रंथों में वो बात नहीं है तो वे कहां सुने, कैसे सुने? आप लोगों में कोई परिचित हो तो बताओ मेरे को, मैं वैसा कहना शुरू कर दूंगा। और मैंने देखा है ग्रंथों में मिलती नहीं है, ग्रंथों में नहीं मिले आदमी से जानेंगे, बताने वाला आदमी तो बहुत दुर्लभ है, ग्रंथों में आदमी में नहीं दुर्लभ है। और हमारे ग्रंथों में बहुत विशेषता जानेंगे है और जानकार है, जानकारी पुस्तक लिखी पुस्तकों में है, बहुत सुलभ है, अभी बहुत सुलभता से बताया है। ऐसी दुर्लभ चीज है, अनेक जन्म हो गए, 84 लाख जन्म हो गए और जन्म में मिलती नहीं है चीज, देवताओं को नहीं मिलती, प्रेत भूत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस आदि गुरु नहीं मिलती। दूसरों के बीच में जिनते बहुत समुदाय है ईसाइयों का, पर उनमें ग्रंथ में नहीं मिलती बात है। बहुत समुदाय है मुसलमानों का, पर उनमें नहीं मिलती। हिंदू समाज में ऋषि मुनियों ने कृपा करी है, बड़ी भारी कृपा करी है। उसमें भी उस बात को जानने वाले बहुत कम है। आप खूब ख्याल करें इस बात का। मेरे पर तो एक भगवान की विशेष कृपा है जो छोटी अवस्था में लग गया, इधर पढ़ाई में लगा, पहला कई वर्ष गए उसमें भी, इसके बाद भी मिले तो मेरे देखने में उस तत्व को जानने वाले मैंने अपनी समझ से एक शेठ जी को माना, और कोई साधु मिला नहीं। साधुओं पास मिलता तो मैं ग्रस्त के पास नहीं आता, मिला नहीं, कोई मिलता ही नहीं। कोई छिपे भी गई है तो हमारा पता नहीं, हम जानते नहीं, जाने भी लाभ कैसे ले, जानते ही नहीं तो हम लाभ कैसे ले। में तो ऐसे कोई महात्मा ही होंगे ऋषि मुनि उत्तराखंड में कहीं विराजमान है तो पता नहीं, हमें जानते नहीं। शेर जी जैसा जानकार और कोई मिला नहीं हमारे, साधु होता हुआ उनके पास आया। अभी उन्हीं की संस्था में बैठा हुआ, अभी ऐसा कोई मिला नहीं। तो खोजने करने वाले है उनको मिलता नहीं तो मिले खोजने के लिए मिलेगा। तो अभी हमारे को जो चीजें मिली है वो चीजें मिलती नहीं है, ऐसी दुर्लभ चीजें बहुत सरल है, बहुत सीधी सरलता से मिल रही है। उनकी आप विचार नहीं करते, उन्हें आप ध्यान नहीं देते, ध्यान दो। ये बहुत दुर्लभ चीज है, बहुत दुर्लभ। ये विषय तो मिल जाएगा कुत्तों को, गधों को भी। संसार का विषय सुख तो गधों को मिलता है, कुत्तों को मिलता है, ऊंटों को मिलता है। शुकर कुकर ऊंट घर बड़े बड़े चार तुलसी हरेगी भक्ति बिन ऐसे ही दरदार। तो वह तो मन उनको ही मिलता है। ये चीज बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हमने तो खोज करी है, बहुत दुर्लभ है। पुस्तक हम खोज करी और थोड़ा बहुत फिरा हूं बटका हूं तो वहां आदमी खोज करी, अच्छे अच्छे कहलाने वाले लोगों में प्रसिद्ध, उनमें भी ये चीज मिली रही। वो चीज हमारे को शूर मिलती है। अगर ये बात आपके समझ में आ जाए ऐसी दुर्लभ चीज है तो आप मेरे बिना रहते चलते, परंतु आप सूरदास बेपरवाही बैठे। मेरी प्रार्थना है ऐसा मौका मिलेगा नहीं, मिलता नहीं है बहुत दूर तक। ऐसी दुर्लभ चीज है तत्व ज्ञान, बहुत सरल, बहुत सीधा, बहुत सुगम जाए, जो कि बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। परम पद शास्त्र वेद पुराण पद सब कहते हैं ऐसा वो दुर्लभ चीज। वो दुर्लभ चीज बड़ी सुगमता से सबको मिल रही है, तो लाभ उठाना चाहिए आपको, मेरे को, सबको लाभ उठाना चाहिए उसे। मैं आपको ही नहीं कहता कि हम सबके सबके लिए बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। आप इस पर ध्यान दान दो, और आप आ गए हो, सत्संग बैठे हो, सत्संग करते हो, खर्चा लगाया है, आराम छोड़ा है, पैसा पैदा करना छोड़ा है, यहाँ आए हो पाठ के लिए, तो उनको सुगमता से वो चीज मिलती है। सैकड़ों आदमियों के पास नहीं मैं, हजारों में नहीं मिलते, लाखों में नहीं मिलते, करोड़ों में नहीं मिलते, अरबों आदमियों में नहीं मिलते, अरबों आदमियों में भी मिलती नहीं है चीजें, बहुत कम है जानकार, इस तत्व को जानने वाले बहुत कम है। तो वो बात अपने को मिल रही है बहुत सुगमता से, सरलता से, बहुत सीधी सीधी बात है एकदम। तो भाई और बहनों को सबको देखना चाहिए, ऐसा दुर्लभ मौका मिलेगा नहीं। आप विचार नहीं करते हैं, इसे सोचते नहीं हो, ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है, खास बात है। तो मेरी प्रार्थना है आप जरा थोड़ा ध्यान दो, कहाँ मिलेगी बताओ, ग्रंथ नहीं मिलते, ग्रंथ पुस्तक नहीं मिलते, अच्छे अच्छे ग्रंथ है जो संप्रदायों के मुख्य मुख्य ग्रंथ है, और ग्रंथों में बात नहीं मिलती। अपने ग्रंथों में बहुत बात भरी हुई है, बहुत विलक्षण, अरे दुर्लभ को परमपद बताया तो अत्यंत दुर्लभ परमपद है, ऐसा परमपद है, उस बात की हो रही है, अरे बहुत सुगमता से मिल रही है भाइयों के बहनों के लिए, और बताने वाले भी मिल रहे हैं। अरे कई आदमी चेत करते हैं, उनको इस विषय में अनुभव हुआ है, तो हम सबको हो जाए। हमारा विचार है कि सत्संग में आने वाले सबके सब तत्व की हो जाए, सबके सब जीवन मुक्त हो जाए, सबके सब भगवान के प्रेमी बन जाए, जो दुर्लभ बताए उस दुर्लभ चीज को प्राप्त कर ले, सबके सभी सब ऐसा हो सकता है। जब दो चार होश होते हैं क्यों नहीं हो सकता है, रबड़ का गुब्बारा उड़ता है तो उड़ने में कोई उड़ने वाली चीज तो है, तो हवाई जहाज का आविष्कार कर लिया, सैकड़ों आदमी उसमें उड़ जाते हैं, उड़कर हवाई जहाज चलते हैं। ये मैंने पहले सुने बालकपन में कि ये पुराण बात, ये विमान है, ऐसे सबका पैर है, झूठी बात है। लोग कहते थे, आरिष्मा जी जोर से कहते थे कि ये बात हो ही नहीं सकती, गाड़ी में चूसरा आकाश होंगे, आज घर बोलते नहीं, कोई बोलता नहीं। अरे पहले जोर से व्याख्यान देते थे हजारों आदमियों में, सब देखो ये पुराना गप, सब सब देखा वैसा, आज नहीं बोलते। और बिना तार वार के अब घंटी बोलती है, घंटी दबाई सुनता है, ये आप हम तो सुनते हैं, कोई तार नहीं, कोई बात नहीं, बिना तार के घंटी बोलती है, सुनते हैं सभी। तो ये चीजें तो हुई तो ऐसे में मरने वाली है, वो अमर करने वाली चीज है, जन्म मरण मिटाने वाली चीज है, संपूर्ण दुखों को मिटाने वाली चीज है, महान आनंद देने वाली चीज है, वह चीज बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ चीज है। अगर पता लग जाए तो सब लोग तत्परता लग जाए, सैकड़ों हजारों लाखों रुपए दे दिया, रुपये से मिलते नहीं, अरबों रुपये दे तो मिलते नहीं, रुपये से नहीं मिलते, अरबों में तो मिलती है। पता आता है कस्तूरी महंगे मोल की, मिले जा नहीं मिले हो, और जंगली आदमी पास मिल गया, और बड़े लखपति करोड़पति अरबपति को नहीं मिले, जंगली आदमी मिलेगा, ऐसे ये चीज है, उससे भी बहुत विलक्षण दुर्लभ चीज है, ऐसी दुर्लभ चीज मिलती नहीं है। मैं तो भैया इस विषय में खोज करी है, नहीं मिलती, ढूंढने पर भी मिलती नहीं, देखने में नहीं आई। अगर साधु भाव मिलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ संतों में नहीं है, साधु भाव नहीं है कहता नहीं, परंतु मिलती नहीं। अगर मिलती तो मैं कृष्ण उपासी माता बोलो साधु यार, साधु छोड़कर पढ़ाई करी अगर फिर भट गए खूब मिलता नहीं, साधु हमें कोई मिला नहीं। तो ऐसे दुर्लभ चीज है, दुर्लभ साधु सुलभ करी पावा, दुर्लभ साधु सुलभ करी पावा, सुलभता से मिल रहा है। आप परवाह नहीं कर रहे हैं, लग जाना चाहिए पूरी शक्ति लगा करके तत्परता से, तो सबको हो जाता है, जितने आदमी सब छोटे बड़े बूढ़े बालक सबको प्राप्त हो सकता है, वो तत्व सबको प्राप्त हो सकता है, बालक से बालक हो, बूढ़ों को भी, जवानों को भी, भाइयों को भी, बहनों को भी, सबको प्राप्त हो सकता है। ऐसी चीज है, सर्व है, ये सदा नहीं रहेगी। शेठ जी अब कहा बताओ, शेठ जी की बातें सुनते थे और एकांत में बात करते थे, अब कहां से करे? ऐसे ये चीज हतम नहीं मिलेगी, ऐसी दुर्लभ चीज ले लेनी चाहिए, लाखों करोड़ों रुपए छोड़ कर कोटि तक द्वारी करोड़ों काम छोड़ करके इसमें लगना चाहिए। आप करके देखो, बिल्कुल सच्ची बात है, आप कहते चाहे नहीं जैसे वो तो पता नहीं हमें, इसे तो हम जानते नहीं, परंतु मेरे जान में बहुत विलक्षण चीज है, बहुत अलोक विचित्र मिलती नहीं, ग्रंथ में नहीं मिलती, वे तो जाने क्या क्या जाने बताओ। परंतु आइए सबको मार दो, सबको मार दो तो ठीक हो जाएगा, हमारी विजय हो जाएगी, ये बात है। कभी मारने से सुख होता है, बहुत लोग सचिव घर में मार दो, सब दिन मार दो, सरकार है घर में बड़े बड़े कारखाने खोल के मारो सब पशु मार। अरे मारने से कभी भला होता नहीं, परंतु कौन समझा, कोई समझा नहीं सकता। ये तत्व मिलने पे इनमें बड़ा समझे, बड़ा काम हो जाएगा, ये धन मिल जाएगा, यो मिल जाएगा, गायों को भी मार दो, पशुओं को भी मार दो, जंगली पशुओं को मार दो, तो पशु बहुत कम हो गए, सांपों को मार दो, हाथियों को मार दो, इनको मार दो और मेरिकों को भी मार दो, हमारी विजय हो गया जी, अपने राज्य राज्य के तय दिन भगोगे, सोचते किताब नहीं चला, 10-15-20 कुछ अवस्था में गई, खोदने में गई, मिलने में गई, परमायु 100 वर्ष की है, तो 100-125 वर्ष जीव हो गए, जब कितना दिन भोगोगे वो सुख, उसके लिए तो मंद मंद करते हैं, और सदा के लिए सुख हो जाए, सदाई के लिए सदाई के लिए उम्र, ऐसी अंगी बात विचित्र बात जो मिलती नहीं, वो इतनी सुगम हो रही है, ऐसे सुगम होने जो आप तिरस्कार कर रहे, कृपा करो आप, मेहरबानी करो, इसको ज्यादा ध्यान दो, भाई बहनों को सबको कहना है, ऐसी बड़ी दुर्लभ चीज है, वो हमारे सबको मिल सकती, धन मिलता नहीं तो आप लोग कोई मद्रास गया है, कोई कलकत्ते गया है, कोई बम्बई गया है, कोई बड़े बड़े शहरों में गया है, धन मिल जाए, धन मिल जाए, ऐसा ये धन दुर्लभ मिलता नहीं। आप कहते जाओ फिरो देखो पटको मिलती नहीं, ऐसे दुर्लभ चीज सुलभता से मिलती है, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, बोलो ऐसी विशेष बात है। आप थोड़ी कृपा करो, ध्यान करो, और चीजें मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, भोग मिल जाएगा, आदर मिल जाएगा, महिमा मिल जाएगी, आपकी भरोसा हो जाएगी, क्या फायदा? तो यार खत्म। और ये मरने के बाद भी, मरने के बाद भी सदा सुख रहेगा। सबसे अधिक परम पद है ये, तत्व ज्ञान है, परमात्मा का प्रेम है, ये सबसे अधिक होता है। दुर्लभ, वो दुर्लभ साध शुद्धता से मिलता है। आप थोड़ी कृपा करो, इनको प्राप्त करने का मौका आया हुआ है। आप देख लो स्वयं मेरी बात में, तो आप देख लो, आजमाइश कर देख लो, पैसा कर देख लो, कहाँ मिलता है। ये बहुत दुर्लभ चीज है, ये स्त्री मिल जाएगी, पुरुष मिल जाएगा, ये महान बड़ाई मिल जाएगी, पद मिल जाएगा, उच्च पद मिल जाएगा, राजा महाराजा बन जाओगे, परंतु यह चीज मिलती नहीं है। अरे बिने कौड़ी पैसे बिल्कुल मुफ्त में, मुफ्त में निहाल हो जाओ, खर्चा कुछ नहीं, केवल आप इसको पाना हमें न चाहिए, इसलिए आपकी इच्छा होनी चाहिए, केवल इच्छा, केवल इच्छा, केवल इच्छा से भगवान मिलते हैं, और केवल यह धन नहीं मिलता। धन तीन बात है, धन मन में भी हो और उद्योग भी किया जाए और प्राइवेट साथ दे तो धन मिलता है, नहीं तो उद्योग करो साधु नहीं मिलता। इसमें प्राप्त का काम है ही नहीं, बिल्कुल जो करेगा उसमें पाएगा, बिल्कुल सीधी बात है। ऐसे बहुत सरल ग्रंथों में, बहुत सरल ग्रंथ जिनमें लिखी हुई बात है, सीधी सरल बात है। बहुत जल्दी इसको प्रगत कर सकते हैं, मेरी परीक्षा भी करो, कहते सास बोलता है झूठ बोलता है, परीक्षा करो, उन ग्रंथों में लिखी हुई बात कर अनुभव करो, अनुभव कर देखो तो सही। आप कृपा करो, कृपा नाथ कृपा करो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप कृपा करो, बहुत लाभ की बात है। ऐसा लाभ कोई दुनिया में है ही नहीं, इसके समान लाभ कोई कहीं नहीं है। है तो आप बताओ, सोच कर बता देना, अब आज मैं कहता हूँ, आप सोच कर बता देना कि ये दुर्लभ चीज है। राजभंज मिलेगा तो कितना दिन ठहरेगा, कितना दिन ठहरेगा, मुंबई खत हो जाएगी, कुछ नहीं। सुपना सो हो जाओ श्री सुत कुटुम्ब धन धाम, हो सचे तबा देव नींद से, जब ईश्वर का नाम मन तरफ फिर नहीं हुई। ऐसी बात दुर्लभ चीज है, वो दुर्लभ चीज भाइयों को बहनों को चेत करना चाहिए, ये चीज बहुत दुर्लभ है, मिलती नहीं है, वर्षों तक बंद करने में नहीं मिलती है। अब आज दिनों में मिला, दिनों में बहुत जल्दी, बहुत जल्दी मिलते हो, आप सबको अनुभव होगा, अनुभव अनुभव हो जाए, इसी तरह से ऐसा मौका है। अब तैयार हो जाओ, केवल चाहना, केवल भीतर उत्कंठा, केवल इच्छा, और कोई कौड़ी लगे नहीं, पैसा लगे नहीं, आप कोई कोई परिश्रम हो नहीं, कोई पसीना हो नहीं कि परिश्रम मेहनत करना पसीना आ जाए, पसीना नहीं हुई, कोई मेहनत नहीं, जो रुपये से मिलते हैं, कोई विद्या से मिले नहीं मिलते, विद्या से नहीं मिलती, पैसों से नहीं मिलते, नहीं मिलती, अरे मुफ्त में मिलती है, बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल एक पैसा खर्च नहीं। और ये सुविधा है सेठ जी की कृपा से हुआ है, इनमें मुख्य एक सेठ थे गोविंदा जी, एक है मुझे, एक है उद्योग से ही हुआ है। यहाँ भी कहते मेरे गोविंद भवनर सब ये संस्था हुई है, एक बने उद्योग से कितना हो सकेगा, आप एक आदमी है, जगह जगह आदमी है, हजारों आदमी आपके लिए बहुत सुगम है, बहुत सुगम, बहुत सुगम। नारायण नारायण नारायण नारायण।